पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मैं गीता का पाठ करूं और कृष्ण भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण करूं तो क्या मेरे सभी मन के विकार सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे? अर्पण कर दो तो हो ही जाएगा, कोई नकल करो तो उसे भी फायदा है, नकल से ही असल बढ़ेगी, परंतु उसे कर देने के बाद तो संकल्प रहेगा ही कैसे? भगवान रहे तो फिर आप में रहेंगे, अर्पण करने वाला वो तत्काल का हो जाता है। जैसे लड़की अपने आप को पति के समर्पण कर देती है तो उसका गोत्र भी बदल जाता है, चाल ही बदल जाती है, भाव बदल जाता है। तो एक मनुष्य के आशित बदल जाए तो भगवान बदल जाए, इसमें कहना क्या है? भगवान को तो है ही सब पहले से ही, केवल दूर तो हुए हैं अपने, वो दूर हुए नहीं, भगवान के हो जाएंगे बिल्कुल सब काम ठीक हो जाएगा। लड़की जब ससुराल चली जाती है तो फिर उसका पियर से बहुत जल्दी संबंध विच्छेद सा ही हो जाता है, बहुत ठीक है। ऐसे हम कई बार भगवान के हो गए लेकिन संसार से संबंध विच्छेद होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखो कई बार हुए ना, विश्वास एक बार भी नहीं हुए। कई बार हुए तो एक बार भी नहीं हुए, एक बार दूसरा क्या होगा? क्या एक बार होता है दो चार दस बार होता है? एक बार होने पर कई बार होता है, कई बार होता तो एक बार भी नहीं हुआ, दोबारा क्या होगा? फिर हुआ बाद में शक्ल नहीं ऊपर बनना है, शक्ल नहीं एक बार शक्ल धन सो पता नहीं तीर्ण कर सकत ददा नहीं थी शक्ल तीर्ण नहीं हो सकता है। तेल बार बार चढ़ता है तीजा को सो तेल है, लड़की तेल एक बार चढ़ती है दो दो चढ़ती है हो गया। महाराज जी इसमें आप कहते हैं कि लड़की जब एक बार ससुराल की हो गई तो फिर वो मायके की नहीं होती, तो इस तरह जब हम भगवान के हो जाते हैं तो स्वभाव वश भगवान के तो हैं ही। आपने एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि पूत हैं चाहे सपूत हैं चाहे सबूत हैं, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, एक तरफ तो ये बात है कि हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और एक तरफ जब वो शरीर संसार की याद आने पर शरीर संसार का हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि भगवान का काम हुआ, तो इन दोनों बातों में सामंजस्य नहीं बैठ। तो संसार का कैसे हो जाता है? भगवान होने पर संसार होने का आपको अधिकार क्या है? जब भगवान का हो गया तो संसार होने का अधिकार नहीं है। चाहता तो नहीं है ना वो होना तो नहीं चाहता, शरीर स्वभाव वश हो जाता है। अब आप कहते हैं कपूत है चाहे कपूत है चाहे सपूत है, हम भगवान के हैं ही। भगवान के तो पहले है, ससुराल की इतनी लड़की है नहीं, हम तो भगवान के हैं। भूल मिट जाती है, हम संसार के ये भूल मिट जाती है, भगवान के हैं तो एक बार भी हुए नहीं, हो जाने के बाद फिर बात होती नहीं। इसमें मैं घबराओ मत, तीन बात कहता हूँ मैं इसमें। एक तो हम भगवान के हो गए इसमें परीक्षा मत करो कि भगवान जी हुए कि नहीं हुए। एक विपरीत धारणा मत करो भगवान के हम नहीं हुए, हो गया तो भगवान के हो गए, एक परीक्षा मत करो। किसी क्या बात भाई? आगे बात परीक्षा कसौटी मत लगाओ, परीक्षा में आगे बात तो परीक्षा मत करो, परिणाम नहीं देखो और परिणाम मत देखो। ये भगवान की वजह से ऐसा हो जाता है, ये भी मत देखो। ये तीन बात है, भगवान को हो गए हो गए हो गए। जैसे खेती करने वाला बीज बो देता है पर निश्चिंत हो जाते हैं आप ही खेती हो जाती है, ऐसे भगवान के हो जाने के बाद निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशुल्क हो जाओ, निशंक हो जाओ। नहीं हो जाता है तो भगवान से कह दो, अपनी तरफ से हो जाओ, अपनी तरफ से सच्चाई के साथ हो जाओ, फिर उसको बीज उठाओ मत। हुआ कि नहीं हुआ परीक्षा करो, संदेह करो अथवा विपरीत धारणा कर लो तो गलती हो जाएगी। ये कपुताई जो हो जाती है ना, ये कपुताई जो हो जाती है, मतलब जो शरीर संसार के वश में हो जाते हैं हम, तो इससे जो है वो धारणा में चोट लगती है। अगर ये कि मैं भगवान का, देखो देखो एक बात बताऊं, जो भगवान का हो जाता है होता है वो संसार को भी भगवान का ही मानता है। मैं तो भगवान का हो गया, संसार भगवान का नहीं है, ये होता ही नहीं। संसार हो जा क्या हुआ, भगवान का ही हुआ। मैं भगवान का हूँ उसका ये भाव नहीं हो तो मैं तो भगवान का हूँ, ये भगवान का नहीं है, ऐसा नहीं होता। सभी भगवान के ही है हम तो, सच्ची बात है। और आप जब तक नहीं होता तब तक संसार भी नहीं होता, और हम हो जाने पर संसार हो जाता है अपनी तरफ से। कोई भगवान का नहीं है ऐसा होता ही नहीं, रहता ही नहीं। कैसे भगवान का नहीं, कैसे होगा, भगवान के है सब, है भगवान के। अपना होने पर दूसरा संसार भगवान का नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है जब वो स्वयं हुआ नहीं है, नहीं हुआ तो भी आप पकड़े रहो, नकली हुए नकली, नकली भी आप पकड़े रहो असली हो जाएगा, घबराओ मत। दूसरा आ जाए बहम आ जाए संदेह हो जाएगा, नहीं नहीं हम तो भगवान तो है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आपसे कोई अनुचित भी बात हो जाए तो उसका दुख होना चाहिए, पर तुम भगवान के नहीं है ये मत लेना कभी। भगवान के दास नहीं करते, ऐसा काम भी हमारे से हो जाए तो भी ये मत मानना कि भगवान के हम नहीं है। ये करूँ ये कैसे हो गया, हमारे भगवान का हूँ मैं कैसे हो गया, भगवान का कैसे हो गया। तीन बात बताई थी ना, अवगुण हो गया तो मेरा अवगुण हुआ, और राम राम मैंने कैसे अवगुण कर दिया, अब नहीं करूँगा। ये तीन बात तो अब करूँगा ही नहीं, और फिर हो जाए तो रो, हे नाथ मेरे मैं टिक नहीं सकता, मैं अपनी बात पर टिक नहीं सकता नाथ, सकती तो नाथ मैं आप गई हो जाऊँ। अरे भाई कोई भी होना चाहता है तो मालिक न होना क्या चाहता है, क्या भगवान आपको नहीं चाहते हैं? भगवान तो चाहते हैं, भगवान की तो चाल है मेरा हो जाए, ये इसकी पहचान है कि कहीं भी आपको संतोष नहीं मान देंगे, कहीं ठहरे को ठहर देंगे नहीं, कि तू मेरा हुए बिना क्यों फटता है दूर दूर। होने पर भगवान खुद पकड़ लेते हैं, वास्तव में भगवान ही खुद कर देते हैं। अपना तो हो जाओ फिर भगवान कर लेंगे, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, चार बात है। चिंता मत करो, भय भी मत करो, शंका भी मत करो, संदेह भी मत करो, विपरीत धारणा भी मत करो, फल भी मत देखो कि भगवान को या कुछ हुआ तो नहीं, कि नहीं नहीं सही फल सब तो नहीं बचते। भगवान को ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, समझ में। लड़की ससुराल की होती है तो होने पर फर्क पड़ता है क्या? मैंने तोल लो नहीं, मैंने देख लो बने कोई शरीर जमाई नहीं, अगर कोई तोल लो तो घट जाती, ज्यादा कम की होती नहीं, वो है जैसी जैसी रहती है। ऐसे आप है जैसे के जैसे रहेंगे, भाव बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, भीतर का भाव बदल जाएगा। छोरी कदे कुंवारी नहीं मानती अपने को ब्याह होने पर, वो चाहे ससुराल की हो न हो, वो पतिव्रता हो चाहे बिल्कुल बिगड़ी हुई हो, तो लोग भी वह लोग कहते अमुक नहीं, अमुक किसकी है, ये बिगड़ गई है, वैश्या बढ़ गई है, बहुत नालायक हो गई है, किसकी उसकी बहू है, ऐसा ना हो जाता, छाप लग जाती, भगवानी मुझे छाप लग जाती। भगवान कहते तू माम एकम शरणम व्रज, अहं तो सर्व मोक्ष में, मां सूचक शोक मत कर। मां सूचक कहते हैं ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि शोक होता है, नहीं तो मां सूचक क्यों कहते हैं। माम एकम शरणम व्रज, ये तो कहा शरणागत का, और सर्व पाप मोक्ष इच्छा भाई मुक्त कर दूंगा, तो मुक्त कर दूंगा, फिर मां सूचक क्यों कहते हैं, ये शोक आ जाए। मां सूचक दो बार आया भगवान ने, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है सोच मत कर, और तुम मेरे शरण हो जाए मैं पाप पूत कर, तुम सोच मत लो, मां सोच दो आ रहा है। साधक के भी चिंता हो जाती है, चिंता सोच मत कर। अर्जुन को कहते हैं कि देवी संपत्ति को प्राप्त हो गया है, तेरी देवी संपत्ति है, देखो साधक में एक नम्रता होती है, एक बड़ी सरलता होती है, इस वास्ते उसे वह नम्रता सरलता के कारण से कि मैं तो भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, ना ना ना हो गया, हो गया, हो गया, शोक मत कर। ज्ञान मार्ग की तो अभिमान होता है, भक्ति मार्ग की सरलता होती है, नम्रता राम हो जाएगा। ऐसे खेती बो देने वाले निश्चिंत हो जाते हैं, खेती कर, हाँ खेती हो गई, सर खेती हो गई, खेती हो गई कैसे, अभी तो दाना जमीन में डाला है, खेती कर दी, हाँ हाँ खेती कर दी, अब खेती कर दी, फिर काती में क्या करोगे, काती आ रही है तब खेती होती है पूरी, और बहुत देर खेती तो हो गई, सगाई सगाई हो गई, संबंध हो गया, वो तो हो गया, वो तो हो ही गया बस। अरे संत थे कृष्णानंद जी महाराज, बड़े वृद्ध संत पुष्कर में, उसको पूछा महाराज हनुमान जी मुद्रिका कैसे ले गए, वो तो ले ही गए, कैसे ले, वो ले ही गए, नहीं तो सिर्फ माता को क्या देते, ले गए, क्यों तुम तर्क करो, मुखमा मदुरा मोहल मुखमही जली लामी देवत नहीं, उन्हें गया वो ले गए, कैसे ले गए महाराज, तो ले ही गए, तो ले ही गए, कैसे ही जाओ ले गए, तो सीधी बात है, प्रदर्शन थी पुष्कर मंदिर के बाहर कुटे में रहते थे, बड़े बड़े थे, तो ले गए, अब तो हो गया, हो गया, निश्चय पक्का होना चाहिए, हाँ हाँ होना ही चाहिए, तो पक्का ये दाल क्या है कि आप हरेक काम में बदलते रहते हो, कर लेते हो फिर बदल देते हो, करते बदल देते हो, झूठ बोल जाते हो फिर छोड़ देते हो, आदत तो आप बिगड़ी हुई है, इस वास्ते ये तक आते हो, अगर आप सत्यवादी होते ठीक मर्यादा पर चलते तो एक बार होते हो जाता, आदत बिगड़ी हुई है, उसका फल है ही भोगना पड़ेगा, आदत बिगाड़ ली, सच्चाई के साथ काम करो, सदा पक्का करो, ठीक हो जाएगा, हरेक काम जिंदा करते हैं, विचार कर छोड़ दिया, फिर विचार किया फिर छोड़ दिया, फिर विचार किया फिर छोड़ दिया, ये आदत आपको तंग करती है, आप विचार करो नहीं, विचार कर लिया कर लिया कर लिया, जो हो गया हो गया हो गया, जो क्या हो गया, आदत खराब होने के कारण से ये बात है, तो आदत में पक्का रहूंगा, आज बोल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सुनते हैं कि गांधी जी के लड़के ने कहा मैं नमक नहीं खाऊंगा, उसने करने लगा तो रोने लगे तो नमक चाहिए, कहने के मत दो नमक मत दो, आज देना ही नहीं है, कह दिया मैं नमक नहीं खाऊंगा, रो बोले कुछ नहीं, तो वो तो उन्होंने पिताजी ने कह दिया, वास्तव में खुद में नहीं खाऊंगा भाई, रोटी नहीं भाव तो नहीं सही, नहीं करना, ऐसे हरेक छोटी छोटी बातों पर आप पक्के रहो, इसमें पक्के रह जाओगे, और हरेक पकड़ते रहो इसमें पक्का रहो, आदत बनी हुई है, पक्के रहो, अब जो सब पहले हो गए जो गया हो बात हुई थी, आज से ही आरम्भ हो गया, आज से मैं कहता नहीं भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, मेरे को तो आश्चर्य आता है, भूंजते थे तुम पापा, ये आत्मकारण अपने लिए भोजन करना पड़े, पाप पाप भक्त कितनी विलक्षण बात कही भगवान। अपने लिए कोई काम करना ही नहीं है, हम मनुष्य अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए राक्षस करते हैं, असुर करते हैं, एकांश करते हैं, रिवेश को करता है, हम थोड़ी करेंगे, अपने लिए करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, अपने करते पालन करते हैं, अपने लिए नहीं करते। पूजन सेवा कर उद्धार करने वाला अपने कर लिए करना बंधन, अपने लिए किया बंधन होगा, चाहे भजन करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे स्वयं करो, श्रवण करो, चाहे निर्देशन करो, ध्यान करो, चाहे समाधि करो, अपने लिए करता है बंधन होता है। सुख संगे न बंधना थी ज्ञान संगे चाहेगा, सुख होता है ना, ज्ञान की भी आशक्ति है, सुख की आशक्ति है, सतुगुण को नहीं बांधेगा, अपने लिए करे बांधेगा, अपने लिए करे नहीं बांधेगा, कैसे हमारे हम अपने लिए करते ही नहीं, पक्का विषय हो गया। क्या शक्रदेव प्रमाण शक्रदेव शक्रदेव शक्रद नाम एक बार रहा है, एक बार क्या दिखे ना तो मैं आपका हूँ, दोबारे क्या कहे बताओ, दोबारे क्या कहे, मैं आपका हूँ दोबारे क्या कहे, पृष्ठ पेषण पीषण ने पीछे पीषण क्या पीछे, रांधे ने क्या रांधे, रोटी पकी हो गया पक पका हुआ वो तो हो गया, सीध गया फिर सीध गया फिर क्या सीध गया, दो बार क्या करे, ब्याह हो गया होगा दो बार क्या करे, पक्के हो कसा गया होता ना, ना नहीं नहीं हमारी बात पक्की है, निहाल हो जाओगे, ये झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो, इससे आदत बिगड़ी हुई है, वो आदत भगवान की तरफ करते हो तो वहां बिगड़ी बनती रहेगी। अरे भाई ये अपने मारवाड़ी कहा थे, एक घर तो डाका नहीं चाड़ है, एक घर तो डाका नहीं चाड़ है, तो एक घर तो चाड़ो कम से कम भगवान का, तो ऐसा सचा रहो, पर शब्द के सचा रहो तो बहुत सुगम हो जाएगी, ये कठिनता यही पड़ती है, आदत बिगड़ी है, अब सुधारो भगवान की तरफ, अब आदमी को अब आपसे वैसे करेंगे। आज तो सुबह मेरे मन में आई, वो आज कह दू आज से हम भगवान की पूजा ही करेंगे, आज से अब इधर जो गया सो गया, आज से भगवान की पूजा ही करेंगे, भगवान की सेवा ही करेंगे, करते पारण करते पूजा एक नंबर, सेवा दो नंबर, कर्म तीन नंबर, करते भी कर्मी हो पूजा भक्ति हो सुबह कमरा तो फिर जैसे दिन बिंद मान हुआ बिल्कुल, आज आज आज हमारा समय बदल गया, आज तो पूजा ही करेंगे, कोई काम नहीं कैसे हुए पूजा भगवान की पूजा, हम तो करते हैं पूजा ही करते हैं, आज ही आज ही आज ही अभी अभी अब हो गया, अब हो गया बस। आपसे समता के विषय में बहुत सी बातें सुनते हैं और वैसा जीवन बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु कठिनाई है कि सुख सुविधा की बीमारी पर ध्यान देने की एक ऐसी आदत सी पड़ गई है कि कभी कभी हिम्मत रुक जाती है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो है, पहले तो हर समय रहता था, अब कभी कभी होती है, फर्क पड़ गया है, कभी कभी होती है इससे सिद्ध होता है कि निरंतर नहीं होती, कभी कभी होती है तो ठीक है, रस्ते काम हो रहा है, दवाई लागू पड़ेगी, औषधि लागू पड़ेगी, उस समय ऐसा मन में आ जाता है कि केवल सुनने से क्या होगा, ना ना सुनने से ही हुआ, इतना कैसे हुआ, इतना हुआ जो कैसे हुआ बता, सुनने से हुआ क्या भी हुआ, इतना हुआ है वो सुनने से हुआ, बिना सुनने हुआ है, सुनने से क्या हुआ, यही हुआ है ना, अभी तुम राम राम करते हो क्या हुआ, हमारा राम राम हुआ, राम राम से क्या हुआ, राम राम क्या, राम राम हुआ, राम राम से क्या हुआ, मुक्ति होगी, मुक्ति से क्या होगा, कल्याण कल्याण से क्या हुआ, निश्चित क्या हुआ, ये कोई अंत आएगा, यही करो क्या हुआ, राम राम हुआ, हमने राम राम किया, राम राम हुआ, तुमने नहीं किया तुम्हारा नहीं हुआ, तो इतनी बार हमें हुआ, कभी कभी सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई है, वो हुआ गया एकदम, भगवान सच्चे है ना, हो जाएगा, सत्संग से होता है, सत्संग से निराश हो जाती होता है, सत्संग से हुआ, और कैसे हुआ सर? वो राजा ने पूछा नहीं निहारी को धूल धूल, अरे धूल क्यों छानता है, मिला तो मिल तो गया तो क्यों छानता है? इसी में मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, तो कृति की तरह होनी चाहिए। सत्संग हुआ है, सत्संग से क्या होगा? सत्संग किससे होगा बताओ? सत्संग से नहीं होगा तो किससे होगा बताओ? यही तो गलती है, जिस साधन से लाभ होता है उसके तिरस्कार करते, उसके अपमान करते। इतनी अकल आई तो सत्संग से आई है ना, परिवर्तन हुआ है कि नहीं? हमारा तो होता है भाई परिवर्तन, बात हुआ है क्या? आप भी आप जाने, मेरा विश्वास है सबको होता है। जो सत्संग करता नहीं नकली करता है उसके भी होता है, वो दंभ से पाखंड से करता है तो ही होता है। एक डाकू थे, तो डाकू एक मरने मरते मरते डाकू ने कहा अपने घर वालों से कि तुम कभी सत्संग मत जाना, कथा मत सुनना, कभी कभी मत सुनना। तो ठीक है, मरते समय कह दिया, बोले ही। तो एक चोरी करी राजा की, बहुत बड़ी चोरी करी, पता लगा नहीं, तो सब पता नहीं हम क्या करेंगे। तो एक सीआईडी था गुफिया पर, वो गुफिया बना देवी काली काली टीवी पर पहुंची, अरे तुमने वो चोरी करी, उस चोरी करी, उसमें तुमने हमारो हमारे बलि दिए दिया, तो हमारे में पूजा करी नहीं, तो वो नष्ट हो जाओगे, नहीं पढ़ा देंगे तुम, ऐसा हो जाओगे। तो बात क्या हुई कि वो एक डाकू था, तो जा रहा था, बीच में रात्रि में एक मैदान में कथा हो रही थी, तो मैदान में होकर जाना पड़ता था, पास में गई थी, उधर उधर गई थी नहीं, तो वो कान बीच करके और जा रहा, आगे बीच करके जा रहा था, जाते जाते कांटा गट गया, कांटा गट गया, कांटा निकाला, कांटा इतने में सुना कि देवता की छाया नहीं होती, इतनी बार छोड़ गई, नहीं सुनना है, नहीं सुनना से बहुत तत्वता सुनता है, वो नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, तो पट पकड़ देता सुन रहा कि देवता छाया नहीं होती। अब वह काली आई और कहोगे बस अब वश में कर दूंगी, नहीं तो दो हमारे को, तो मैं कहो दियो लाओ, दियो दियो ला, आरती करो, दियो को छाया है, देवी के नहीं आया, तो देवता छाया नहीं होती, मारेंगे तुम्हारे को, झूठे पर लगाते हमारे पर चोरी लगाते, अब कोई काली जाए तो अकाली कोई काम नहीं, झूठा का कान लगा मार के भाग गया। तो इतनी सत्संग नहीं सुनने, नहीं सुनने में सुनने फायदा हो गया, फिर मैं सुनने लगे नहीं, सत्संग को सुनो, बोलो सत्संग क्या होता है, क्या क्या होता है, बहुत प्रसिद्ध होते। मैं कहता हूँ एक धनी साधन करके बनाए साधक, एक सत्संग करे तो सत्संग करने में गोद जाता है, गोद जाने में क्या जोर है, जाकर बैठ गया मालिक हो गया, ऐसे सत्संग क्या होता है, सत्संग होता है नहीं होता, तुम जानो भाई, हम तो कहते होता है, हमारे ही होता है, आपके होता है, मेरे विश्वास है सब होता है। शेर जी ने कहा था कि मैं तो पानिया हूँ, घाटे के बाद में नहीं जाते, हम घाटे के काम में नहीं जाते, सत्संग से लाभ नहीं होता तो सत्संग नहीं करेंगे हम, हम सत्संग करते हैं, हम पानिया हैं, घाटे का काम नहीं करते, सत्संग बता देंगे हम क्यों करेंगे। एक ने पूछा कि आप इतना गेहूं चावल दाल सब सामान इकट्ठा करते हो, घी इकट्ठा करते हो, इतना आदमी रखते हो, क्यों करते हो? पैसा लगाता है, परिश्रम होता है, कई आदमी लग जाते हैं, एक दिन दो दिन बरात रहती सब तंग आ जाते हैं, इतनी इतनी बरात इतना महीना तो रहती है, आप क्यों करते हो? सबने कहा एक तत्व है, एक आनंद है विलक्षण, वो सबको मिल जाए, ये लोग है हमारे, एक मेरे को मेरे सबको मिल जाए, सबको आनंद मिल जाए, इस वास्ते करते हैं। उलाना देते गए तुमने ये की सही नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो मत बोला था, वो क्या करे, एहसान करते हैं सिस्टम पर एहसान, क्या हम तो जाते हैं, हमारे ब्याह है, जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ठीक है भैया जाओ तो माफ करना, फिर उसकी बात पूछे, माफ तुम करो हम करें, गुस्सा गुना तुम करते हो, हम करते हैं, माफ करना है। वे समझते हैं कि जो गर्ज बहुत है सत्संग, जो मैं जा रहा हूँ माफ करना, माफ करना, समझते ये अपना काम करते हैं, तुम्हारा काम करते हैं, माफ तुम मांगो कि हम नहीं ठहर सके, माफ करना महाराज, आप माफ करना महाराज, हम जाते हैं, ठीक है माफ कर दे। समझते ही नहीं, अब ये कैसे मिले सत्संग को, वो तो एहसान करने के लिए आते हैं, सामने बैठेंगे स्वामी जी, सामने बैठे स्वामी जी देख रहे, ठीक है तो सत्संग करते हैं, स्वामी जी दिखाते हैं, नीत देखो, नीत क्या है, तो भी लाभ होता है, तो भी होता है, भीतर से अपने सुधार करना है भाई, चुपचाप कोई नहीं देखे किसी तरह से, अपने तो अपना लाभ लेना है, तो बहुत लाभ होगा, लाभ होता है, फरमाओ। वासुदेव सर्वम ये भाव दृढ़ मान्यता से दिख रहा है या वास्तविक बोध हो गया है हमको, ये बोध हो गया, संदेह बोध नहीं हुआ, बोध हो गया मेरे को, बोध हो गया तो भी नहीं हुआ, बोध हुआ कि नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, कि बोध तो संदेह नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो नहीं हुआ, संदेह तो नहीं हुआ, तीन बात नहीं होती, ना तो बोध हो गया ये अनुभव होगा, ना बोध नहीं हुआ ये होगा, ना हुआ कि नहीं हुआ, तीनों बात नहीं होगी, चौथी बात हो गई बोध होने पर, पानी पिया तो मिट्टी ही नहीं मिली, भोजन किया, सूर्य हुआ नहीं हुआ, बैठ लाओ बैठ, क्यों सूर्य देव सूर्य उदय होगा कि नहीं होगा, बैठने देखो बैठ जाओ, क्या देखो सूर्य उदय नहीं होगा, अकल का बोध का पता लग जाएगा। परिवार में रहकर एक साधक भजन करना चाहता है परंतु माता पिता उसको किसी न किसी प्रवृत्ति में लगाते हैं मोह के कारण से, बहुत तो वो भजन करे या वो माता पिता कहे वैसा काम करे, क्या माता पिता के कहने को भजन माने, काम को भजन माने, माँ ने कह दिया ये भजन है, पिता ने कह दिया ये भजन है, भजन जो जब भी जाऊ भजन थोड़ा ही है, सकर्मणा तुम्हें घेर चाहिए, सुबह कहता रहा टट्टी पेशाब सौ स्नान में सुबह बताया था, तो माँ बाप को कहना उसे रद्दी है क्या, भगवान का भजन है, माँ का भी भजन करो, माँ कहते काम करो ठीक है, भगवान का भजन करो, माँ की आज्ञा पर भजन नहीं है क्या, युधिष्ठिर ने माँ के कहने से 500 रुपया कर लिया, ये भजन नहीं हो, धर्मराज युधिष्ठिर देखो समझाना रहेगा धर्म नहीं है, ब्याज भी प्रकट हो गए, अरे धर्मराज ऐसी कहते किसको है, ये करते ही वही धर्म होता है, माता का भजन करो, भजन नाम किस है, भजन भज सेवा याम सेवा, तो भगवान को याद है, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करूं, सब काम भगवान की, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कुछ भी करो नहीं, पत्थर ही फोड़ो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, काम धंधा करो भगवान कर रहा हूँ, अरे चट्टी पिसा मेरा भी सुबह सुनाया था यहाँ, सुनने आपने खेत का काम करे भगवान का, व्यापार का भगवान का करता हूँ, माँ बाप करते कहते हैं तो भगवान भजन करता हूँ, भजन न भगवान के सर्वो हो रहा है, असली प्रेम है, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन, प्रेम क्या भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, बच्चे कहते माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ मैं तेरा हूँ, महाराज जारी सही बात कहता है, वो कोई नई बात कहता है क्या, माँ का तो है ही, ब्रह्मा राजी होती है, ऐसे राम जी मुझे आगे बाप नहीं राजी होते, ये भजन हो गया भगवान का। अपने हमारे परिवार में राम और कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं सभी, लेकिन मुझे शिव जी की भक्ति अच्छी लगती है, तो मैं क्या अकेला शिव जी की भक्ति कर सकता हूँ, बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है, मैं साथ की साथ ही नहीं, साथ ही जरूरत नहीं, शिव करो घंटा घंटाकरण की घंटाकरण था भगवान भगत, एक घंटा बांध रखी थी लटका, शिव जी नाम सुनता नहीं होगा, टाटन सुनता ही नहीं होगा, एक ही होता है जंगल में सिंह होगा लेना लेते, बेटा बहुत सिंह बहुत थोड़े होते हैं, बहुत योगी मेरे सुंदरकांड का पाठ करने की आदत है। बहुत बढ़िया। मैं सुबह शाम दोपहर किसी भी समय करूं या एक निश्चित समय पर करूं? निश्चित करो तो बढ़िया है, नहीं न करने से कभी करो अच्छा। बढ़िया तो एक एक समय पर, एक आसन, एक तरफ मुख, एक ही माला, एक ही पुस्तक, वैसी वही समय तो मन लगेगा उसे स्वतः। कभी कहीं कभी कहीं कभी मन नहीं लगता है, सदा वैसे ही करेगा तो मन लगने लग जाएगा। घर के अंदर भगवान का चित्र है, उसकी पूजा करते हैं, उसके साथ ही माता पिता की, गुरु की और पितर की भी पूजा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। भगवान के बराबर माँ बाप का चित्र रख सकते हैं? रख सकते हैं। वो व्यक्ति के लिए होता है, समाज के लिए नहीं होता। समाज के लिए मंदिर बनाओ तो साथ नहीं बना जाए। मैंने ऐसा देखा है, मंदिर ठीक नहीं है। माँ बाप का विवाह रखते हुए आप अपनी पूजा कर सकते हो। जैसे स्त्री है वो पति का पूजन कर सकती है, पति की पुष्प तस्वीर रख सकती है, बट वो पत्नी के लिए और के लिए नहीं। आजकल की तो बात है कि माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा भी सेवा। वेद पहले कलयुग का आरंभ ही आरंभ करते से पहले की भगवान महाराज वर्ण धर्म नहीं आज वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, आश्रमचार नहीं मानेंगे, श्रुति विरोध श्रुति वेद के विरोध आप करेंगे, ये कलयुग के कलयुग का नमूना है। वो ऐसे आ गया समझना चाहिए, कलयुग आ गया है, कलयुग के लक्षण है ये कलयुग आ गए। वे कहते क्या पुस्तक पढ़ा है क्या, कहते हम सब झूठे पुस्तक आश्रम सब झूठा है, पूछा है कि बहुत बड़ी कृपा की आपने, हमारे बैम पड़ता है कलयुग आ गए, लोग वेद पुराण को बांधते आप पक्के हो, पक्का तो प्रमाण क्या है? आप हो रही, आप हमारे प्रमाण हो कि वेद नहीं भाई अमरण नहीं जाना असल नहीं मानता, ये आप कृपा करिए, आप हमारी श्रद्धा डिगती से दृढ़ कर दी आपने, तो आपकी जो रकबा तैयार हो गई है, पक्की बात हम सच्ची बात साथ हो गई, एक बात सच्ची, क्योंकि आप कहते हम बड़े दिन नहीं मानते, नहीं मानते, बहुत कृपा करी आपने तो हमारे तो बचा लिया, नहीं तो हमारी तो अश्रद्धा हो जाती कि कलयुग तो आया है, राज में बड़े धर्म मानते हैं, क्या बात की, तो ठीक सुनिश्चित है पूरी पता लगे पूरा बात सच्ची, एक ही बात सच्ची है कि क्या पता आप हो ना जीते जाते फिरते हो, ये बड़े प्रमाण है। हो गया। एक महात्मा जी ने कुछ पूछा है महाभारत के विषय में, इतिहास के विषय में पूछा, युधिष्ठिर धर्मराज थे तो द्रौपदी को दाव पर क्यों लगाया, जुआ क्यों खेले? जुआ की एक आदत थी। खेर जी ने लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज में एक जुए की आदत थी, ये कोई कोई आदत होता है और उसमें प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण भी है क्षत्रिय के लिए, आहू तो न निमृते थे द्यूता देपी रणा देपी, एक बात को पकड़ लिया किसी नहीं, अब कोई बात रहती है पकड़ लेने से हो जाती है ऐसी, तो व्यसन था ये। विराट के वहां थे, विराट के पास खेलते थे वही कंक भट बन कर गए, व्यसन था, इस वास्ते व्यसन कोई मतलब हो, युधिष्ठिर महाराज को व्यसन से दुख पड़ना पड़ेगा, तुम वनवास भोगना पड़ेगा, तिरस्कार पड़ना पड़ेगा, जगह जगह आदत थोड़ी, तो ये आदत है अच्छी नहीं है, व्यसन ऐसी शोभा रहे उन्हें जा बैठा दिया, इस बार व्यसन कोई सही मत आने दो, तो बोलो सच्चाई से लग रहे हो भाई, सच्चाई से भगवान पर विश्वास रख करके लग जाओ, बिल्कुल पक्की बात है, भगवान के भरोसे, आदमी का भरोसा करने पर भी आदमी कहता मेरा भरोसा कर लिया इसने, वो पालन करता है, तो भगवान के भरोसे लग जाओ, अगर नहीं होगा तो इसका दोष भगवान को लगे, आपको दोष है नहीं, आप तो भगवान के भरोसे लग जाओ, सच्चे हृदय से रात दिन भगवान में लग जाओ, जब भगवान को महाराज आप तो हो या राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार कुसुम छोड़ करके भगवान को हृदय में लग जाओ, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो या राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार, किसी को मत पूछो, ब्राह्मण भी मत पूछो, मूर्ति मत देखो, अभी लग जाओ अभी अभी अभी। शुभ यशी भी हो। सजनों बात सच्ची है एकदम ही, सत्संग में भजन में लग जाए तो लाभ होता है। मेरे तो यह विश्वास ही है, सबको पता है इस बात का। हम सत्संग नहीं करते थे तब कैसे थे, क्या दशा थी गांव में, मैं देखा है जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत लोग आते जाते हैं वे गांव और तरह के हैं। जिन गांव में संत नहीं गए वे गांव भूत खड़ा है। ऐसे आज ऐसे गांव है जगह मंदिर नहीं है, शाम को शंख नहीं बजे, जाला जी नहीं बजती, बहुत ऐसी है। जहां जहां संत घूमे, जहां जहां संत रहे हैं, आप बताओ शेठ जी ने काम किया जिसे काम थोड़ा हुआ है क्या? एक ही शेठ जी, एक ही थी शेठ जी के समान साथ देने वाला एक भी था, साथ नहीं था। भाई जी को शेठ जी रोक देते हैं, तुम करो ये करो, एक जन की एक काम कम हुआ है क्या? कितना सोरा सोरी जानते हैं, कितना सत्संग हो रहा है, कितना कल्याण। एक निगाह तो कई बार मारती पत्र निकलने लग गए, कई लोग करने लग गए, नकली करने लग गए। एक दर्द है, एक संत महात्मा एक ही होता है, एक अद्वितीय होते हैं। प्रत्यक्ष बात नहीं, वो प्रत्यक्ष संदेह की बात नहीं। मैं भी जो बातें सुना रहा हूं ना शेर जी कारण से, मैं तो व्याख्यान से धापक रहा शेर जी के पास, व्याख्यान देना सत्संग करना नहीं, लोगों को सुनाना कथा करनी, देखा मुझे फायदा दी इसमें। शेर जी ने सुनो, मैं सुना कर आया हूं, तृप्ति कर आया हूं। अब कहीं ये भी साधन है करो, जैसे कहते माँ बाप कहना ये साधन है, तो शेर जी का यही साधन है, आशीर्वाद साधन करें। शेर ऐसी धुन लगी, राम प्रसाद मुंडा ने कहा कि दो दिन ठहरो। ठहरे कैसे? नहीं ठहरेगा, सत्संग एक टाइम दो टाइम होता है। गुवाहाटी में कहा तुम ठहरो, ठहरे कैसे? आप लोग तो घर में काम करते हो, खुद दुकानों का, मैं बैठा कुत्तो टीए जी टी बैठा, मैंने सत्संग करा, कल छुट्टी कर देंगे, बाजार बंद कर दिया बाजार पूरा, कल आपको छोड़ेगा नहीं एक घंटा भी, कर्ज पार्सल चलो, रोज पार्सल चलो, दुकान चलो, दुकान हम करेंगे नहीं, बार ठहर ठहर जाएंगे, ठहर जाएंगे सौदा भी है, अब दुकान बंद कर देंगे, ठहर जाएंगे। ये धुन लग जाती है धुन आदमी के, वो कैसे कुछ अपने मन में क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा, लाभ का हमें क्या देखना है, हमें तो काम करना है। करुणा जी ने कहा स्वामी जी ने समुद्र मंथन शुरू किया, तो जाएगा नहीं सत्संग करावे, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं, कोई नहीं मानते, हम तो मानते हैं अपना, हमारी तो हंडी चढ़ गई, हम तो हमारी तो बाहर निकल गई, नहीं आप कभी आवे ना आवे, देरी करें सवेरी करें, हमें तो टागना टाप हाजिर होना ही पड़ता है, क्योंकि तो आप मालिक थे, हम लेकर नौकर, नौकर तो आना ही पड़े, नौकर नौकरी मिलती है, मालिक को मिलता है, मालिक होता है खर्च, नौकर को मिलती पैसे। आधे घंटा पहले पदार्थ है, आधे घंटे कीर्तन वास्ते आता हूँ, मैं तो एहसान ग्रंथ ले आता हूँ, कीर्तन में अच्छा लगता है। ये नहीं बोलते मेरे को, कीर्तन मुफ्त में हो रहा है बोल रही है आप, मुफ्त में जब कोई माल बढ़ता हो अरे बोले ही नहीं, कोई सब क्यों बैठा है, मेरे को आश्चर्य आता है, हम तो बोले लाभ ले, लाभ से लाभ ले। गोरखपुर गए थे पहले शेठ जी भाई से मुझे समझ कैसे लाभ ले, ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले ले, पता नहीं है संतों का मिलना करना कब होगा कब नहीं, अधिक से अधिक लाभ कैसे ले ले, तो कीर्तन होने का लाभ कैसे ले ले, दूसरा करो मत करो, तुम तो कर्मण्य वाली कर अपने करो, दुकान बंद है, कपड़े नहीं, सगड़ा दुकानदार काम करे तो ही करना है, कोई करे कोई नहीं तो ही करना है, कोई नहीं करते पर तो करना है। बोलो शेर जी कह आदमी थोड़े आए सत्संग, क्या बात है, कहानी छोरी तेरे को कौन जाएगा। शेर जी कहते तेन मैं ब्याह नहीं, मैं बहन भाई जी से कर लाऊ बैठे, क्या नहीं सी भाई बहन भाई खिलाना तो मना करेगा, तो शेर जी हमारे बहन भाई आ जाए या नहीं खिलाऊ, पांच सात दस मिनट नहीं खिलाऊ, छुड़ाऊ बताओ दूसरा बहन, मैं बहन भाई खिलाऊ। सरगुरु भी कह दो आप मिस कर, कोई आता है कोई सुनता है नहीं सुनता है, उठ गए मर गया, तब ये काम हुआ मेरा, गीता पेश हुआ है, सत्संग हुआ है, ये सब अपने तो अपने काम में लग जाओ फिर काम होगा बहुत बढ़िया होगा। हिम्मत मर्दान मदद को खुदा है, और बात सारी लड़की फकीर का ब्याह हो जाएगा, हिम्मत मर्दान मदद मदद खुदा के परमात्मा को मदद मिलेगी, संत महात्माओं को मदद मिलेगी, ऐसे पुरुषों की हरेक मदद मिलती है, सब काम करेगी हरेक मदद मिलेगी, इसमें तो अपने लग जाओ। हरे से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम से लगे रहो, लगे रहो भाई, लगे रहो भाई, जिसके लाभी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई, घायल के घर घायल जाने, जो कोई घायल हो घायल ही घायल से जाने, राम भजे सोई मन माने, नाम पर से माता घायल के घायल से जाने, राम भजे सोई मन माने, उसे पता है जो क्या पता भजन में क्या है, सत्संग किए बिना सत्संग को नहीं जान सकते कि रोजीना क्या सुनते हो, तो रोजीना की रोटी लगाते हो क्यों, अरे खा ली बाजरी खा ली जौ की खा ली चाय खा ली वही रोटी वही गेवर वही खा ली, रोजी नहीं खाओगे रोजी क्या खाओ रोटी, और कहीं शुरू की हो श्वास फूफा शुरू की है, बार बार श्वास हुई एक बार दो बार ले लो श्वास, सर्दे फूफा फूफा और कोई दंद छड़ी है क्या, दंद घड़ी हो जाओ बार बार क्या करे, मरने करो मर जाओगे महाराज, तो ये जीने जो सत्संग जीने जीवन है वे क्या जाने दिया, दूसरा क्या जानेगा, दूसरा क्या जाने रे भाई, जागी है सोई जाने दूसरा क्या जाने रे भाई, और क्या जाने रे भाई क्यों जाने दूसरा। घायल के घायल से जाने, जो कोई घायल हो तो पता लगे, जिसके लादी जाने लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी, आप लग जाओ पीछे हो जाएगा, कितनी बातें मिलती है सत्संग में, कितनी कितनी बातें मिलती है, मिलती जाती मिलती शास्त्रों में वेदों में पुराणों में, कितनी लिखी है महापुरुषों ने, फिर कोई अंत थोड़ी आ गया, अपूर्व को यम को स्वयं विदते तो भारती सरस्वती, तुम्हारा खजाना विचित्र है, व्यय करते बर्दते थे जो खर्च करे नहीं बढ़े, शासन गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दान वर्ध प्रेरित अदान विदेश, ये बढ़ता है हरदम वर्धमान है, सत्संग करे विचित्र विचित्र विचित्र, कोई कोई ऐसा कहते तुम रोजाना क्या हुआ नई बात गई, रोजाना मिलती है हमारी नई बात मिलती, एक सज्जन कहते थे हमारे तो रोजाना नई बात मिलती है, अब रोजाना क्या मुझे बताओ, राम राम करो चोरी मत करो ठगी मत करो निशा मत करो पाप मत करो, यही तो बातें और क्या ऐसा सुनो जानते जान को जानकार को जाए कर मारे बुझो ना है। जन यार जाने बिना आधा उजड़ जाए उजड़ फिर उजड़ा, तो सत्संग वैसी बात है बहुत लाभ होता है, शेर जी से एक दिन माँ जी बोले, शेर जी की माँ सत्संग जाओ कलकत्ते, जो हरिकृष्ण जी के मैं साथ जाऊंगा। तो माँ जी ने कहा, अठे तू मर गए हरिकृष्ण बैठे, अठे जय दो बैठो है। माँ कहो और मैं जाइए तो क्यों माँ जी यहाँ बात कर उपजती नहीं, जब सुनने वाले माँ उपजती है, ऐसी बात कर भी नहीं उपजती। तू यही बैठा है, यही हरिकृष्ण है, अठे बैठे बैठे तो श्रोताओं हूं के कारण से होता है, बढ़िया सुनने वाले होते हुए बस रहे ने तो बस दूर जाता है। ऐसे किन तब किमत जा तू किन कर थोबा दे थोबा, या फिर भगवान ने दूर जा कहू अरे भाई दिशा सत्संग से बहुत लाभ होता है, मुफ्त में लाभ होता है। ये गंगा जी मैंने पत्र घड़िया के गोल गोल ऐसा सुंदर लगे मैंने सुंदर गोल गोल पत्र मंत्र किस घड़िया गंगा जी घड़िया पटवा में पैर जुड़ने पे रेत पे चलते रहे, रेत है नहीं पत्थरों से बनी हुई रेत है, जो गंगा जी रेत हुए पत्थर से कड़ी बहुत कड़ी रेत है, देखा आगे नहीं आप ध्यान देना पत्थर से बनी हुई पत्थर टकर टकर बढ़िया तुम पढ़िया रहे परवाह में बस सत्संग में परवाह पढ़े रहे पढ़े पढ़े आप अच्छे हो जाओ। शास्त्र पढ़े हुए पंडित महाराज जिन बातों नहीं जानते होते सत्संग में जाने वाले जाने में अपट आदमी अपट। गीता के विषय में एक जो बात हुई जो एक साधु बोले कि मैं एक मारा बाड़िया ही चौका है, गीता के विषय में इतना पंडित हो बात कहता एक साथ मारा बाड़िया चौका बाणिया के वो गीता की बात है, ये पंडित भी क्या कह रहे हैं। तो पंडित तो हो गया अपनी गीता का प्यार तो है जी है अपने तो भाई लगे रहो भगवान की कृपा होगी सोते ही। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 9 मई 1998 को सायं लगभग 4 से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम